between us at a home. Música de Leticia Rey, que pois sírvenos para recibir a Pepe Formoso, coñeces, non? Más, hombre. Bueno, que de pela fisterre moi ben, vamos a saudalo. Comentar con el varias cousas. Moi boas tardes, Pepe. Hola, boas tardes, Xulio, que tal? Como estades? Benvido, moitísimas, como dixo outro. Moitísimas grazas por atendernos. Nada, para min sempre é un placer dedicarlle tempo a nosa terra. Pois para nós é unha grande honra poder recibir de ti moitas cousas interesantes que nos tes que contar, que teñen moitísimo que ver. Eu acabo de poñer esa peza de Leticia Rey, que é unha que ten de moitas que... Por certo, que pasou por o Bela Fisterra hai pouco, home, vos sabedes que tecla tocar para sentir sensibilizar ao entrevistado. Sodes uns fenómenos. Leticia Rey veu facer unha sesión íntima a unha das habitacións de Bela Fisterra, e máis, foi retransmitido por redes sociais, sí, sí. E estaba ela soíña na habitación tocando coa súa guitarra, coa súa voz fantástica e melodiosa. É fantástico, non se lle prometimos moitísimo éxito, porque sabes que Chacho dixemos de ti nunha ocasión que somos talismán para as persoas con que falamos, polo tanto, Leticia, acaban de facerlle un artigo precisamente na nosa revista Lúa Nova, por certo, a que te convidamos que ti tamén participes, que se che parece oportuno na próxima ocasión enviando algún artigo. Cando vos queirades, insisto, dedicarlle tempo a nosa terra maravillosa, para min sempre é un placer. Bueno, pois felicitacións por invitar a Leticia, ademais, si volve por aí, darlle unha aperta e un bico da nosa parte. Sí, sí, sí, ademais participou nun evento que coincidía coa presentación do libro de Rodrigo Costoya, sí. Que é o único escritor, Rodrigo Costoya, é o único escritor que presentou todas as súas obras en Bela Fisterra. Ostras! Solo por un motivo, porque empezou a escribir a partir do 2018, que foi cando abrimos nós. E a partir de aí, bueno, pues xa presentou Porto Santo, presentou... Misarela. Sí. E a súa versión en castelán tamén, sí, sí. Que era el custodio de los libros, sí. y tamén Hijos de Gael e Farao, sí. Farao, a próxima tamén, xa o temos falado. E de feito vos recomendo que leades esa obra, porque eu tuve unha oportunidade de ver unha versión beta, o sea, xa un borrador, sí. E hai un persoeiro que ten un nome moi coñecido para min, que é un persoeiro que participa. Bueno, igual, non podo adiantar máis acontecimentos porque non podo reventarlle. Ahora chamas spoiler, pero eu escapo moito das palabras inglesas. Eso sempre foi reventar unha película de toda a vida. Exactamente. Dillo final. Bueno. Escoita, temos pendiente precisamente, temos na carteira e na xenda unha entrevista con Rodrigo para vender as datas. Bueno, que ben oides pasar. Si yo dis, pois non sei, infórmalle que nos estamos interesados. Hombre, e el xa che digo que é un dos que prendemos en todas as silveiras, que nos encanta, sí. Falar do noso, que nos encanta falar da nosa terra, e ele é unha persona de verbo fluido, simpático, divertido. Bueno. Bueno, xa me diredes despois de facer a entrevista que tal o pasachedes con el. Vale, pois sí, temolo anotado ademais. Está en carteira. Escoito que che digo, felicitacións por todo. Tamén che teño que felicitar, e non sei se o fixe no seu momento, pero que esa mostra nos viños ya, tamén mandastes gracias, o agradecemento a Bodegas Méndez Rojo tamén. Hombre, claro. Que que, pero que me dixo Aníbal de sabes, aquel que che comentei de Berín, da denominación de orixe Monterrey. Sí, é verdade. Temos aí, pois ese asunto temos lo pendente aínda. Falei con el daquela vez, sí. Pero non volvemos a falar máis, mira ti. Sí, acabas de resucitar un tema que tiñamos aí. Pois pues el agradeceume que sí. Che dera o seu contacto e tal. Sí. De verdade que estaba moi contento de que Denda Costa da Morte, dice, Denda Costa da Morte chamano, e tal. O sea que pois pues, encantado, de verdade, sí, que sí. Por eso te felicito. Pero agora por o que quero felicitarte por unha nova tempada que de exposicións que tes, e ao mesmo tempo pois me parece que esa nova tempada é no albergue, non? No albergue de Vela Muixía. Bueno, a verdade é que ahora mismo, sin un calendario diante, vou parecer prepotente e soberbio, pero non me recordo absolutamente de todas as actividades que temos previstas xa, que son moitísimas, e algunha que vai dar a campanada, que se vai lanzar o luns desta semana, pero vai levar unha pequena campaña de intriga, e os nosos diseñadores gráficos tampouco me van a permitir, déixame volver a utilizar a expresión, que revente esa campaña de interese. Veré dela a partir desta semana nas nosas redes sociais, moi ben deseñada, sí, e eu creo que co primeiro teaser, que bueno, que lle chaman teaser agora tamén, é como se si non tuviéramos palabras no noso dicionario. Exactamente, como un pequeno adianto, sí. Eso era un tráiler de toda a vida. Sí. Pero tráilers con menos contidos, simplemente deixando caer, non sabes? Sí. Vos sabedes cal é a diferencia, entendedelo perfectamente, cal é a diferencia entre o erotismo e a pornografía, verdade? Claro. Pois o erotismo é todo aquilo que non ves e imaginas. Insinuación. E a pornografía concretamente o contrario, sí. É sexo explícito, e que mellor que o erotismo. Pois os nosos diseñadores gráficos pois gustan de ensinar as cousas, pero pouquiño a pouco, para estimular a imaginación de todos os nosos seguidores. Moi ben, tamén temos que decir que bueno, que tú agora te recolliches tes unha grande responsabilidade a nivel administrativo, digamos, no asunto do turismo da pois, zona, non? Pois sí, a verdade é que sí, unha responsabilidade que levo con a maior profesionalidade posible, con moito respeto, porque a responsabilidade é moi grande. Ser presidente da Asociación de Empresarios de Turismo da Costa da Morte, apetéceme, mira que acróstico máis bonito, verdad? Apetéceme, Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, que tan galego, non? E relacionado coa gastronomía, porque nos vemos nos nosos produtos, e apetécenos todos. Exactamente. Sí, señor, aproveitando esta ocasión, temos que felicitarte, posto que elixir unha persoa que, ademais, considerámoslo amiga, e ao mesmo tempo, pois, eso, valora todo o que ten alrededor. Bueno, eu agradezoche porque sei que hai boas intencións nese agradecemento, pero vouche facer ver desde outro punto de vista. Non felicites a ninguén que vai ocupar un cargo que ninguén quería ocupar, Bueno, no, pero digo que felicito porque colles con entusiasmo, e ademais gústame como participas, ou como faz ver a toda a xente, non? Falume precisamente non me acordo, eu sei que con alguén de vosotros, me parece que foi o Modesto. Non, alguén. Modesto Fraga, pode ser? Sí, posiblemente, díxome, estamos encantados de que collera a responsabilidade precisamente Pepe. Bueno, vamos a ver, decía, e agora un poquinho máis en serio, desafortunadamente non existe ese espírito de comarca onde todos temos que tirar xuntos e todo eso. Somos moi poucos os que pensamos nesa dirección, e o único que estamos é intentando xuntarnos todos, que somos bastantes, o que pasa é que non estamos organizados para intentar trasladar o que pensamos que ten que ser o turismo da Costa da Morte, que ten que ser sustentable, que ten que estar desestacionalizado, que ten que estar profesionalizado, e sobre todo ten que estar unido, o sector ten que estar ordenado, e saber o que se quere para intentar colocar un destino como a Costa da Morte no sitio que lle corresponde, porque desafortunadamente non está no sitio que lle corresponde, porque non estamos competindo cos grandes destinos turísticos, e deberíamos estarlo facendo, porque temos absolutamente todos os ingredientes para ser un destino de primeira liña. Non apostar polas mingallas do turismo. Nós podemos ser prato principal. Tanto que sí. E pedir que amañen un chisquiño máis a comunicación. Sí, sí. Vamos a ver, desafortunadamente, como hai tantas cousas que facer, de calquer cousa que fales, todas se poden mellorar. Sí. Eso sen dúbida, sen dúbida. E a comunicación tamén. Pero sí, bueno, pensa, ou pensade, perdón, que no mundo hai restaurantes sí, tan recónditos que hai que coller un avión, unha avioneta, un 4x4 e chegar ao restaurante e ao final disfrutar da comida. E están cheos todos os días. Por sí, tanto, non pode servir como disculpa o feito de que non estemos comunicados ao 100%. Afortunadamente, xa non estábamos como estábamos fai 30 anos, que, claro, que chegar desde a Costa da Morte a Coruña eran máis de 2 horas, sí, por unhas carreteras angostas, estreitas, sin sinalizar. Bueno, eso afortunadamente pasou. Uh-huh. Que nos querríamos ter autovía que nos comunique con Santiago para coller o AVE, mira, collenos ca perna cambiada, non, co pé cambiado. Uh-huh. Nos fixemos a autovía, que aínda está sin rematar, ata Coruña. A eso me refiro, a eso me refiro. Resulta que nos chega pola contra, por Santiago, o AVE. Exactamente. Bueno. Por Ourense. Pero bueno, nada, temos que aproveitar as nosas potencialidades e intentar convertir as debilidades en potencias. Vamos a ver, aquí temos estrellas Michelin na Costa da Morte, sí, temos dúas estrellas Michelin, unha as Garzas en Barizo, en Malpica, e outro en Santa Comba, que non é exactamente Costa da Morte, pero é limítrofe, está mismo ao lado, ¿no? Xa falamos con él, ademais, en ocasión, o Costiño de Santa Costiño, sí, Manuel. Manuel, sí, bueno, sí, pois, Manuel ou Chucho, que era antes o xefe, ¿no? E Pastora, sí, que eran, sí, os seus pais. Pero a xente vai aí, e está perdido da man de Deus. Sí, sí, traballar non, para traballar a xente non vai, pero para comer e para disfrutar a xente vai a donde lle digan, aínda que lle coste. Pero bueno, se foran mellor as comunicacións, mellor. E pedir vez para poder entrar no cosquillo. Exactamente. Eso é algo que nos enche de orgullo, obviamente, sí, non? Porque saber que temos esas referencias gastronómicas aquí é tremendo, non? E obviamente nos respaldamos e nos apoiamos moito en toda esta xente, sí, claro. Poñer en valor tamén hasta o parador de Fisterra, non? O parador nacional. O parador da Costa da Morte. Costa da Morte, sí, non? Señor, home, por suposto, é que o parador da Costa da Morte... Non ten estrela, pero como se tivera. No, o parador da Costa da Morte vai a marcar un antes e un despois, de feito xa o está facendo, co destino Costa da Morte. Uh-huh. E explico-vos, porque eu coñezo ao que o seu director, uh-huh, que casualmente foi compañero meu de pupitre no instituto. Caray, somos amigos, uh-huh, somos da mesma quinta, da mesma idade, Julio Castro Marcote é outra persona que o parador non sería o mesmo se non tuvera a un veciño da Costa da Morte dirixindo, como é Julio, con un establecemento en Sardiñeiro da súa familia, non vou dicir ni de seus pais ni de seus irmáns, porque isto xa ven dos seus avós e dos seus bisavós. Estamos falando dunha cuarta xeración, sí, de un restaurante do 1917, que é o restaurante Lestón en Sardiñeiro. É da súa familia. Bueno, pois, que Julio este dirixindo este parador é unha peza clave, sen dúbida, porque xa fui director do Hostal dos Reyes Católicos hasta que el pediu vir para a Costa da Morte e dirixir este parador, si non estaría aínda no Hostal dos Reyes Católicos, pero fui o verdadeiro impulsor dos paradores da Ribeira Sacra. Dirixiu Monforte, fundou e creou San Estevo de Ribas de Sil. E desde que aquilo apareceu, hai un antes e un despois da Ribeira Sacra. Carai. Pois o parador da Costa da Morte ten que facer, é a peza que ten que facer exactamente o mesmo co destino Costa da Morte. E de feito, xa o está facendo. Porque non vos esquezades que pechou o 1 de xaneiro con un 92% de ocupación. A mellor estrea de un parador da rede de paradores, na historia. Pois, a mellor estrea. Hai que tamén felicitarlo, pero temos pendente tamén falar con Xulio. Non hai problema. Por certo, está de vicepresidente na asociación na que son eu, porque a mí, cando me plantexaron isto, digo, eu vou falar con unha serie de amigos, empresarios, cunha reputación fora de toda a dúbida, que me poidan acompañar en este novo proxecto, non? Un proxecto que teño entendido que chama xeo destino Costa da Morte, non? Sí, sí, eso non fomos nós, eh. Eso foi a Xunta de Galicia que fixo unha distribución de xeodestinos na súa política turística. Sí, nós, o xeodestino Costa da Morte, a día de hoxe está conformado por 17 concellos das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra, mais os concellos de Mazaricos e Carnota. E hai unha asociación que se chama CEMAT, que é Costa da Morte Asociación Turística, que está formada precisamente por eses 17 concellos e por nós como única patronal. Uh-huh. A CEMAT está dentro xuntos 17 concellos, por tanto, moita responsabilidade. Uh-huh. E tamén somos conscientes de que estamos no órgano que ten que tomar as decisións do destino da Costa da Morte. Bueno, do seu destino. Que está destraballando arreo e que nos facemos nos eco deso e queremos que toda a xente que nos coñece que sabe de vosotros que sodes destino obrigatorio para aqueles persoas que aínda non se chegaron á Costa da Morte, que visiten Vela Fisterra ou albergue, non? Calquera dos Sí, que veñan a Vela Fisterra, que veñan a Vela Muxía ou que veñan a calquera dos múltiples establecementos que teñan e que lles poda encher o ollo nese mesmo momento. Eu, obviamente, como presidente dunha asociación, teño que falar de todos eles por igual, faltaría máis. E é máis, somos conscientes de que solo unidos podemos facer piña. Mira, neste ratiño de conversación que falamos, falei moito do parador, pero porque teño que falar del. Ti sabes o que significa o parador para nós? Sí. O parador, coas súas enquisas que fan a todos os seus clientes, sí, comprobaron que o 95% dos clientes que viñeron durante estes anos non estiveran nunca na Costa da Morte. Por tanto, sí, crea destino ou non crea destino. Claro que sí, claro, moitísima xente que está chegando aquí, sí, por primeira vez a descubrir un destino paradisíaco. Como aquel que foi e dice, quero voltar á Costa da Morte. Claro. Home, mira, eso como o Camiño de Santiago. Os maiores prescriptores que temos son os clientes que xa estiveron aquí, sen dúbida. Claro. Agora, sabes o que pasa? Que o boca a boca é unha publicidade maravillosa, pero a día de hoxe é lenta. Sí. Bueno, pero compre que isto se faga que disto se fagan eco. Bueno, que chega porque ademais sabes que nos escoitan en moitos sitios. Temos a sorte esa de que pues ahora mesmo están escoitando dende Suiza. Máximo dicenos, este hombre habla muy bien. Bueno, yo de Cristian aquí, Río de Janeiro, sí. Qué grande a radio, que nos permiten cosas como esa, tío. Sí, bueno, sí, eso sí, es maravilloso. Saber que ya estamos falando a un paisano galego que está en Río. Parabéns, saúdos dende a Costa da Morte a outros que están en Suiza, é maravilloso. A radio ten iso de erotismo que non ten a televisión, se me permites seguir tamén utilizando esa mesma metáfora. Exactamente, bueno, pues, sí, señor. Estamos en tratos para poder falar con Montevideo, que en Montevideo tamén fan un programa, Irmán, que se chama tamén igual que a nós, sempre en Galicia, están pendientes de que a ver si conectábamos con eles. O pasa que eles fan os domingos pola mañá, sí, e nos facémoslos o sábado, pero xa buscaremos, argallaremos algunha cousa para con eles. Disfrutar tamén con eles. Permitidme unha complicidade. Antonte falaba con Daniel Alejandro Pazos, sí, que ten un programa de radio no ABC de Corcubión. Sí. E tamén facíamos unha entrevista, bueno, unha hora e 20 minutos estuvemos falando, digo, pero a xente non se nos aburrirá, Daniel, pero bueno, falábamos con un ritmo pausado, sen presas, e tamén para a diáspora, non? Para toda esa xente, uh-huh, que está a outro lado e que moitas veces simplemente con sentir falar galego co noso acento característico, pois hai enche de satisfacción. Hombre. E lle dá unha alegría moi grande no momento que se produce, non? Sí, tanto que sí. No, e ademais, non é somente no momento que se produce, sino que ademais ese aparece un achegamento, non? Nesa charla, pois que ademais compártese moi moi moi agradablemente, non? Sí, bueno. No, a verdade é que sí. É unha maravilla poder intercambiar experiencias que vive a galeguidade en diferentes puntos de vista, non? E ademais ti, como tes bo verbo, pois seguro que lle contaches algunha que outra historia pois interesante, non? Sí. Anécdotas e historias. Bueno, hubo un momento que tuve que decir eso de Daniel, como non vai durar moito tempo esta entrevista, se ti me poso trapo, entro como Miura, a pesar de que eu non son amante da tauromaquia, teño que decilo, sí. Son máis amante dos animais e que vivan libres, pero sí que é certo que tuven que decir, bueno, unha anécdota, eu tuven o placer de convivir con eles, eu creo que foi 15 días, unha temporada que a cadena SER me enviou ali para facer un reportaxe sobre unhas eleccións municipais, que non sei se sabedes, pero antes en... agora mesmo creo que xa quitaron ese sistema, antes o voto era rogado, non? E para votar, ti podían votar, hai un acordo entre países de que ali poden votar non só os galegos, sino os fillos dos galegos e os netos de galegos, a pesar de que a millor, e moitos deles o pude comprobar, non sabían onde quedaba Galicia ni onde quedaban, nunca viñeran aquí, non? E claro, isto prostituía un pouco o sistema democrático, porque había un desembarco de políticos alá, que iban a facer festas tal, para recordar que había unhas eleccións. A mí me tocou falar con Francino un día ás 8 da mañán, que abría o programa Francino con unha conexión comigo en Bos Aires, para falar da figura dos punteiros, que él desconocía. Os punteiros son eses mercenarios políticos que se dedican a mercar votos para o partido que máis lle pague. Claro. E existían a figura dos punteiros. Claro. E, bueno, lle pagaban ata 30 euros por voto. Por cada voto. Sí. Claro, iban ali... Menudo mercantilismo. Sí, aquelo xa era, seguir máis lonxe, unha festa recaudatoria de votos. E sí que é certo de que eu aquí, teño que decirlo, non culpo para nada os arxentinos de todo isto, porque foramos políticos ali a darlle un cambio radical a isto, ninguén se enteraría de que aquí hai eleccións municipais. Claro. Pero aquí dase unha anécdota que é simpatiquísima. Sí. Ti queres saber que concellos da Costa da Morte o seu alcalde estaba escollido en Argentina a pesar de que a xente non viñera nunca aquí? Bueno, pois anécdotas da vida. Vale. Pois, Pepe, estaríamos toda a hora tamén falando contigo, pero sabes que na radio o tempo vaisenos moi rápido e temos pouco espacio, pero o tempo suficiente por volver a felicitarte por o teu traballo e que teñes moitísimo éxito nesa grande faceta que adquiriches agora. Bueno, volveremos a incomodarte en outra ocasión. Non me incomodades nunca, e é máis, vou dar dúas noticias que son exclusivas. Por unha banda, que mañá, que o luns día 13, Rosa Quintana, conselleira de Pesca, vai vir a Vela Fisterra. Muy ben. Precisamente porque nos fomos axudicatarios de unhas axudas europeas que viñan canalizadas por un ente por mediación da Consellería de Pesca, por eso ven Rosa Quintana, acompañada tamén coa directora xeral de Pesca, Susana Rodríguez, e tamén cola xerente de Dogalpe Costa Sostible, que é Manuel Oviedo, irá a facernos unha visita e ver si realmente todo o que se di de Vela Fisterra pois coincide co que din por aí, non? E si é verdade. Virán a pasar con nos un momento, e tamén podo adiantar de que ese martes 14, mira que casualidade, porque xa o tiñamos previsto antes, será o día que abramos a tempada de o albergue hostel Vela Muxía. Muy ben. O único albergue de primeira categoría de España coa Q de calidade. Temos que decirlo coa voz grande, porque estamos moi orgullosos e non temos a boa. E Vela Fisterra coa Q de calidade e coa S de sustentabilidade. Outro selo que dará moito que falar nun presente xa inmediato, que é que temos que deixar o planeta mellor de como o collemos. Moi ben. Temos que cuidalo. Que moitos teñen que tomar exemplo do que estás a facer, que seguro que moitos dos establecementes que se rodearan con vosoutros, seguro que o collerán tamén. Pois mira, eu creo que sí. E contoche, así tamén, unha complicidade. O motivo polo que eu dei un paso á hostelería é porque levaba 30 anos no mundo da comunicación, dicindo como creíamos, como creía que se tiñan que facer as cousas. E un momento dixen, oye, xa está ben de tanto laretear, de tanto falar e dar un paso adiante. Dixen, vou intentar facela seu, e bueno, afortunadamente, saliron ben. Muy ben. E iso é un orgullo, e eu creo que se a xente, se somos fonte de inspiración para alguén, pois moi ben feito todo isto que levamos actuado ata o momento de hoxe. Agradecerche moitísimo a conversa de hoxe. E hasta outro momento, Pepe. Unha aperta grande. Cando que irades, esta é a maravilla da radio. Estamos comunicados co mundo. Vale. E simplemente con un teléfono. Fantástico. Saludos para Cataluña. Moitísimas grazas. Moitas grazas. moita sorte, moita sorte. E para o resto do mundo que están escuitando por aí. Moita sorte, moita sorte. Veña. Veña, graciñas, unha aperta. Unha aperta. E voltas me levar. Bueno, queridos ointes, agora tócanos a conexión con... Tocaríanos a conexión con Óscar Rei e tamén con Xulio Simón. Pero témola que xa aquí directamente, pois entón, o noso técnico que traballa de maravilla. Desde logo. Ofrécebola ahora en directo. O que facemos, non sei, despedirnos ata o próximo sábado. Muy queridos ointes, que teñan unha feliz semana. Que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e deico a sábado que ven.